في بوها مولنا چھڈانگے جد تیک نظارہ ڈانگے جد تیک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہو رے پسارا نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہو رے پسارا بوہا مولنا چھڈانگے جد تیک نظارہ نہیں ہونا بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا ایسا من لیا بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا چن توڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا چن توڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا اسی بوہا مولنا چھڈانگے جد تیک نظارہ پونا ہے مشکل لے زہد تے تقوی لاحاصل ایمان دا پونا ہے مشکل سب کچھ ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے عشق محمد وچ جس باج نتارا نہیں ہونا اسی بوہا مولنا چھڈانگے جد تیک نظارہ نہیں ਹੋ।